أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد I gjithë falëndërimi i takon vetëm Zotit ton Allahu Tebareke wa Teala për shëndetjet bekimet e Zotit të gjitha mbi më të mirin dhe zotëriju në pengamberve të dashurin e Zotit Muhammedin Alehi Salatu Vesselam mbi shok të ti besnik, mbi familët ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kambotës të cilët të ndjekë rrugën e ti më të mirë deri në ditën e gjikimit. Të ndëruar vëzër, me lejën e Zotit të barek e vëtë ala, dhe të vazhdojmë në vargën e ligjaratave, zingjirin, e komentimit të fjallës e Zotit Subhanahu wa Teala dhe kemi ngell të kajeti Zotit të barek e wa Teala kur flet për munafikat në gjuhën të cilën kemi përkthi hipokritat të cilët kanë ditë shka dhe shfaqin ditë shka tjetër në brendit të tëre është vërastir dhe shfaqin madhështi të islamit e kështu me radh prej gjërave që i ka përmenë Zotit jonë të barek e wa Teala. Para se me vazhduhe në komentimin e këtyre fjalëve të Zotit të Bareke u të Ala, neve prap do të përmendim diçka nga motivët për të vazhduhe në këtë tefsir. Dhe në çdo ligjërat kemi përmend gatin nga diçka prej motiveve dhe nxitësve pse duhet me undal me fjalën e Zotit, me tefsirin e fjalës e Zotit të Bareke u të Ala. Sot jemi të kështja munafikave dhe nga mësimët që i kanë dhirë djetarët nga ajetet që Zoti ka pru për munafikat është edhe ajo se munafikave i është shkëput burimi i ushqimit të zemrës dhe si rezultat i kësaj shkëputje ata ka mbet munafika. Dikush për i tëre, nësi është qelë burimi i ushqimit është bëhe besimtar. Kjo nga fjala Zotit të Bareke u të Ala, fi kulubihim maradh, në zemrat e tyre ka sëmundje. Fezadehum Allahu maradha, Allahu ja ka shtua tyre sëmundje. Allahu na ruajt. Sikur që Zoti jonë te bareke u te ala thot për hipokritat, ata kanë sëmundje, na ja ushtojnë sëmundjen, kështu ka thonë për besimtarët, walladhina ihtadaw zadehum huda, ata që ka janë udhëzue prej besimtarve, na ja ushtojna udhëzimin. Do me thamë vlezër, po fletë Allahu për një shtojc, për një shtes. Cila është kjo shtesa? Qështë shtonë Zotë i unë të bare kjo e të ala? Pra, munafikit ja shtonë një fakin, dhe e risa të ngulitet në kufër, dhe të ngulfatet në ta. Dhe nga ana tjetër besimtarit ja shtonë udhëzimin, Allahu na shtoft. Mirë po kishtim, ka shkacet e veta, ka nxitësit e vetë, ka illetin e vetë për të cilin njëriut i shtohet udhëzimi. I din Zoti jonë Gjellë Gjellëluhu zemrat e njerëzve, pse e ka bo një zemër që s'dëgjën fare, pse e ka bo një e cila herë dëgjën e hezë dëgjën që ishë është munafiku, dhe pse e ka bo një zemër tjetër e cila gjithmonë kër e dëgjën fjallin e Zotit dhe këshilin e Zotit i shtohet imani. Nga ky mësim që e kanë dhirë djetartë, neve përfundojna se mësimi Kur'anit është prej shtesave dhe nxitësve dhe ushqimit më të madh që njeriu të mbahet në imanin e tina. Allahu na e shtof imanin me Kur'an. Dhe zë neve jetojmë në kohë të egër, kemi përmendë në shumë religjaratave, jetojmë në një kohë të sprovave, të kohë të rrëtullimeve, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e kanë dhirë Imam Muslimi, njeriu të rrëtullohet zemra, i rrëtullohet zemra që i rrëtullohet gota. La ja'rifu ma'rufen wa la yunkiru munkera. As nuk e njeh të mirën, as nuk e mohon të keqen. Do të flasim. Gota, keni pa gotën, nëse e kthem mbrapsht. Edhe oqean me nxjerrën mbi ta nuk e pranon. Me mor krejt oqeanin dhe me derdh me një gotë e cila është mbrapsht, nuk mbushet ajo. Po nëse gota është në vendin e vet, mbushet. Pastaj varet me çka mbushet. Mirë po, nëse është mbrapsht, nuk di. Andaj Allahu Gjellë Gjellëluhu munafikat heri ka cilësue wa ma jesh urun nuk ndin. Dhe flasmi për këputjen e ndjenjave, me t'i prish Allahu damarte e ndjenjave. Pasaj ka thënë wa la ja'lemun nuk din, në aspektin teorik Allahu je prish edhe aspektet teorike. Dhe ma e keqja është sa Allahu ata i ban me mendu se janë njerëz të ngritur dhe me i mendu e njerëzit të ngritur realisht se janë njerëz të poshtër. Qysh kanë thanë? E nuk mi nuk e me amen e sufeha, atë besojna qysh kanë besu me njëletit, Allahu thotë, e la innehum humus sufeha, ata janë sufeha, ata janë me njëlet, ama ata nuk janë të ditë. E s'ka o maket se mës me ditë. Nuk ka ma keq se mës me dit njëri ju halin, gjendjen, pozitën e vetë të zemrës, të mendjes, të shpirtit dhe të imanit të tina Zotin Arujt. Andaj, në ligjeratën e kaluar vlezër, përmendëm se nga kjo ajet djetarë kanë dhënë një meselë shumë rëndësi. Edhe ajo është se njëri ju që konë zemrë e nxjerr jashtë dhe esenca është zemra, duke u lidhë nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudgha, në zemër është një copë. Kur të ndreqet, këtë trupi ndreqet. Kur të prishet, këtë trupi prishet. Ala huwa al qalb, ajo është zemra. Ajo është zemra. Pra, vëllezër, na kur flasim, kur lëvizim, çfarë do të thonë? Kjo çka dikush ndoshta duhet me thjeshtuar në skajet më të larta që më shumë me kuptu. Çka pse Ibn Tejmia për këtë hadith një libër e ka shkruajt? So shumë e rëndësi, vëllezër. Kur flasim, kur lëvizim, kur shikojmë, kur dëgjojmë, kur bëjmë gjeste me sy, gjeste me vetulla, kur bëjmë gjeste me dorë, gjeste me kam, kur veprojmë diçka, krejt kjo është lëvizje zemrës. Krejt kjo është lëvizje zemrës, veç trupi e ka manifestue. Veç trupi e ka manifestu. Pra, kur ti këshirë me njësi, kur po shtërson, kur ndjen në nëshmim për tjetrin, kur ti bash me ndje madhë, ku ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu në gjuhën e Lukmani duke e këshilu e djalin e tina, wa la temshi fil ardi maraha, mos ec në tokë me të madhë. Mos ec në tokë me të madhë. Pse? Se Allahu ta shikon zemrën nga e urrejnë, me ta urrejtë Allahu zemrën ka përfundu që është ajote, pasaj si dush hecë me të madhë, si dush hecë me të vogël, ka shku që është ajote. Zotin arrujt me e shiku zemrat me hidrim. Andaj, se lefi janë të të zemrës. Se lefi janë të të zemrës. Në këna përmenë fjallë. Andaj, kur ta shikosh këta, e kuptën fjallën e Fudejl ibn Iyadit, ku ka thonë, une frigona më sta nënçmoj një qenë. E Allahu të më thoje, mësër krijesa jote. Këpse kështu? Aja tutë për zemrën e vetë, mësë të kalojë në nënçmimë ndaj krijesave, deri sa Allahu të thoje, ka dalbe mësë i ki kriju ti, qka është ki nënçmim? Nënçmo ata, dhe krijon njëri ju shëntri për vetë vetën, së mundet asë vetë me përshkrujt. Të më dhe njëri ju vazhdojnë me nënçmu njerëzit, që shka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, la yazalu ar-rajul yataharra al-kadhib, vazhdon njeriu me rrejt dhe me kërku rrenat. Për shembull, gjendet në një gjendje e ç'a mi thon tash, e thot një rren, e thot një tjetër, e thot një tjetër, derisa shkruhet Allahu rrenat cak. Edhe Allahu më nuk i shikon atë njeri. Hajt rren, rren sa të dush, fol çka të dush, nuk që shka thënë Allahu të barëke wa ta'ala, wa la ju kellimuhum Allahu, wa la janë dhuru i lejhim, Allahu as ju folë atin ve mo, as nuk i shikon, a ka pozit më të keqe, se Zoti mo më smejnë të interesu për tije. A i ta qënë ushqimin, ta shtën hajën, ta shlën pijën, që shja ushlën edhe bubrecave, ja ushlën milingonave, marimangave, lobve, kafshave të ndryshme, ja ushlën, Allahu si le ato pa ushqim, Po kjo nuk nën kupton se ata Allahu xhelel xhelalu i do. Na kena përmend te ajeti surës Ahzab, Allahu ja ka ofruar amanetin qijeve, tokës edhe kodrave, se kanë pranu. Pse? S'mundën. Po prap Allahu ju zbret ujë, ju zbret ushqim, aha, kishi madhështor, nuk ka vesh për neve, për tokën ka nevojë. Kanë kafshët nevojë. Allahu e din sa kafsha ushqehet me këtë ujë. Po kjo nuk nën kupton se Allahu i don ato insekte, Zotin arujt. Edhe neve, mujmi me kalu në gjendje të egër, që Allahu në elshon ushqimin, në shlën komoditetin, ama i nuk shikon më të na. Allahu e ka kudretin e vetë, me na ushqie dhe me na dhanë pije, po kjo nuk do me thanë se na donë, gjellë gjellëluhu. Andaj Allahu nga munafikat, na i ka dhanë këtë mësime. Andaj djetarët, këtë mufesirat, kur kanë artë të kësure, kanë thanë, kadal, pse Allahu e zgjeru të munafikat? Pse e zgjeru? Së është gjendje koklavitur. Është gjendje e koklavitur. Deri sa Allahu ka prue shembul pas shembuli, vlezër lezën e Kur'anin. Vlezër lezën e Kur'anin, nga se si mështë lezën e Kur'anin. Edhe mi u dhanë Zot inteligenca, edhe mi u mbledh Allahun nga 20 inteligenca, nga inteligentet e njerëzve të fuqishëm kotët. Zvlen ajo. Zvlen ajo. Që do të flasë me lejnë Allahu Gjellë Gjellë nësa premton kohë, nësa në premton në legjeratët e ardhme, djetarët mësë shumë të janë frigu nga një ajet. Një ajet ju ka frigu djetarët shumë. Êshtë e vërtet se avamin edhe njërzit e thjesht për muslimanëve i frigon zjari. I frigon zjari, frigon dënimi Zotit me zjarë. Ama djetarët i frigon edhe shumë ma pak se kjo. I frigohen fjales Allahu Gjelle Gjelaluhu wa këdhali ke zejenna li kulli ummetin amelehum. Kështu ja u kemi zbukuru çdo popli veprat e veta. Para me ndo Allahu me ta zbukuru punën tane, ama aj nuk e do ata, ti ta ka bo mu duke mirë. Edhe ti me mendu se Allahu, te Allahu është e mirë. Edhe në barën qështja jote. Edhe kjo është shumë rezikshme. Andaj, neve me lejnë Allahu Gjellë Gjellëluhu, dhe të përmenjë me ata që ka mërmenjë djetarët në fjalë të Zotit të bareke vë të ala. Ka thënë Allahu të bareke vë të ala, wa minën nësi me jekulu amenna billah. Pre njerëzve ka që thonë, i kemi besu Allahut. Wa bil jaumil akhir, dhe ditës e gjikimit. Wa ma hum bi mu'minin, ama ata nuk janë mu'minin. Ata nuk janë mu'minin. Ju khadi'un Allah. Ata mundohen të mashtrojnë Allahun. Dhe vini rejtë që saj fjale mundohen. Që shumë rëndësi. Sa ata së mundohen të mashtrojnë Allahun. Walle dhine amenu. Edhe ata që ka kanë besuar. Këta mundohen të mashtrojnë. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ama ata nuk e mashtrojnë për vetë vetveten e tyre. Wa ma yash'urun. Ama nuk e ndin, nuk e ndjen. Ktu ka shumë mësime me lejen e Zotit te bareke ve teala, do t'i përmendim disa prej tyre. E para është se paska prej njerëzve që kanë menduar se imani është fjalë. A paska? Paska. Ka prej njerëzve që ka mendojnë se nëse thojnë kena besu, ata kanë besu. Allah o thotë, u e ma, humbi mu'minin, ama ata nuk janë besimtarë. Pse? Se nuk i kanë imanin në zemër. Do më thonë, mundet dikush me thonë, kanë besu Allah, që si këta. Edhe ditën e gjikimit. Dhe djetarë kanë thonë, pse Allah i ka përmenjë për munafikat se i besojnë qëtë dy cilësi, ata kanë thonë në tjera fjalë. Kanë thonë se Muhammed është i dërguri Allahot, besojnë në gjennetin, besojnë në zarmi, këtë i besojnë, pip, me gojë. Sa Allahu ja ka përmendë veç dy. Allahu po ju thot, ata i përmendin senet më të mëdha, tjera s'ka nevojë me përmend. Pra do të na Allahut, edhe ditës gjykimit i besojnë, s'ka ka nevojë tjera. Pra Allahu na thot, ekziston prej njerëzve, minen nas, prej njerëzve, çka kujtojnë se me fjalë besohet, ama nuk besohet me fjalë. Patjetër është vepra. Andaj el sunneti, qatibatan, pa përjashtim kanë thonë, el imanu qawlun wa amal. Imani është fjalë dhe vepër. Fjalë dhe vepër. Do e mos vepër me pas. Po mungoj vepra, s'ka iman. Nuk ka iman. Mirë po, këta mendojnë se me të thanë me, mundet njeriu me qenë besimtar. Tjetra që kam bërmen djetartë në këtë ajet është shumë në nësi pësa Allahu Gjellë Gjellalu ja u ka përmen se ata thojnë e besojnë a akhiretin. Allahu Gjellë Gjellalu për thotë mos mendoni se me thanë i kena besu akhiretit është e barabart me besimin në akhiret. Edhe një herë për sëris këtë qalë shumë në nësi. Mos mendoni se është e njëjtë me thanë i besoj akhiretit dhe mi besu akhiretit. Por shenë, një njëri i beson akhiretit, mrejnda dhe jashtë. Dhe të Allahu është i beson akhiretit. Edhe një tjetër i cili thot, edhe unë i besoj akhiretit. Allahu thot, nuk janë njëjtë, ki po thot, ki është, ki po mendon, ki është realitet, ki pretendon, ki është realitet. E pse e ka përmend akhiretin? Sepse vëllezër, nifaku është i lidhur me akhiretin. Si kur realisht të egziston të besimin akhirat, s'kishin me qenë munafika. Se një njëri që ka e beson akhiretin realisht nuk është munafik. Ama me i besu akhiretit realisht nuk del për njëri të kufër. S'del për njëri të kufër. Një njëri cili me të vërtet e beson botën tjetër, sikur që e beson që tash është në shkup, e në që ketë maha, e që ketë lagje, ketë pjesë, të tokës, edhe e beson akhiretin, qështun që këtë bindje, a i së mundet me dalë prej ti kufër, veç me një rast, nëse ështin me dhunë. Me dhunë, së një dëronë dhimtat, ështin, mirë po të Allahu, Allahu ka dhënë, s'ka problem, të unë e je musliman. Dhe të muslimat janë musliman, me dhunë, kur të thojë. Mirë po me i besu akhiretit realisht, zdel prej ti kufër, nuk zdel prej ti kufër, është e pamundur. Andaj ka thënë Allahu, wa ma hum bi mu'minin, ama këta s'jan besimtar, se veç fjale kanë akhiretin. Argument? Argument është se Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, në të shumë në amajet e tjera të surës Jusuf, se Allahu e ka përmenë se besimi realt në akhiret e pengon njëri ju nga rënja në gjuna. Jo veç kufër, kufër ja shumë, shkallë e la, asë në gjuna s'le mera akhireti. Njëri ju veç kër e mendonë se një ditë pidete para Allahu të ka medal. E shikoni këto tornadot, këto fortuna, këto stuhi, me të zëtë Allahu i shkatron, popujt zullumqarë, popujt të cilat i kalojnë kufit e Zotit. Lëzër ka pas dënimin e të kaluar dhe matë mdoja. Allahu i ka shkatru popuj pas popuj. Allahu te bareke ve teala ka vendos dënime të randa. Janë trondit njërës kanë ditë që ka me fol. Madjas ka dhenë Allahu Gjelle Gjellelu si kina lanë me fol. Hitë s'ki nevoj me fol. Vetë shiko. Shekhisaten e bosaruhum ju anë shtangë sytë që ka po shofin. Se nga se nuk e kanë pa madrin e Allahu te bareke ve teala. Vetë një blic nga surja Jusuf për ta pa besimin akhirat që shë pengon njeriun edhe në krizat më të larta. Allahu Gjelle Gjellalu në surën Jusuf ne e të regon se besimin akhirat i realt e pengon njeriun nga gjunahi. E pengon njeriun nga gjunahi. Surë Jusuf, Allahu Gjellë Gjellaluhu, thot, wara wedet hulleti hua fi bejtiha. Gruaja e mbretit të Egjiptit e provokoj Jusufin. E kemi përmenë në tëfsir se ka provoku shumë. Ka provoku shumë. An nefsihi ve ghallakatil e buab. E ja ka provoku nefsin dhe i ka mbyll dyrt. I ka mbyll dyrt. Wa qalet hejt e lek dhe i tha, atë ka une. Zbukurim byllje të dyrve thuat se kanë qenë 7 dyr. Një dyrë, tjetra, në më nëse del për i të parës, të tjetra e kom shelë, të tjetra e kom shelë. 7 dyrë dhe thuat se ka qenë dhoma shumë e madhe që nëse hikë, mësë me mujtë ka me hikë, me pas hapsirë të madhe. Dhe i ka thonë, atë ka une, e zbukurume. Qysh ka pështu e? Qa e ka pështu? Qa në pështu në kësi raste? A njëri u bjenë kësi raste, Zotin Arujt. Qa e ka pështu? Se në ka thonë Allahu Gjellë Gjellëluhu. Kër i ka thonë, hej të lek, i ka thonë, kalem adhë Allah. I ka përmen Jusufi dë elemente shpëtuse. Allahun edhe ditën e gjikimit. Logarien. Ka thonë, kalem adhë Allah. Qa i thonë në gjuhën tonë, mazë Allah. Zbohat kjo pun. Me Allahu në rujt. Zbohat kjo pun. Innehu Rabbi, aja është Zotijem, ahsene me thuaj, ai muem ka ngrit në pozita të mira, innehu la ju flihu dhalimun, te ai nuk shpotojnë zulum qartë, ku në ahiret. I ka përnë në dy, ai është zoti jem, Allahu, nuk shpotojnë zulum qartë në ahiret, edhe e ka shpotu kja. Mirë, po si kur kjo t'i shkon në fjalë, s'kish ba dobi këtu. S'kish ba dobi këtu. Si kur Jusufi mës t'kish besu, se ka me dalë në logari para Zotit, s'kish ba dobi. Edhe njerëzve kur dalin para gjunaheve, për plasën me gjunahe. Nëse nuk e beson për një me ahiretin, s'ban dobi. A, ka ahiret, s'ka ahiret, gjunahe, bje. A të mpa Zotit, bje. Kur t'ja nise me i morë qërshet relative, të diskutushme, mundët s'mundët, ka mundësi, s'ka mundësi. Vlezër, kur je për para gjunajt, mjafton një qast me të mashtru shejtani, veç me të thanë, nuk ka veç ashtu bashkë që të menduhe. Sa ta kry gjunajt, pas ta i dvina të meselë tjera. Vjen teoria, Allahu në rujtë. Mirë po Zotë i unë të bare kjo vëtë ale ka pohu këtu, se besimin ahiret, do mos do ka me e prue, dhe e prën, ajo është friga prej Zotit. Disa djetarë kanë thanë, ta që ka thënë Jusufi, është turpri prej Zotit, ka thënë, jo, marë është prej Bob, në marë prej Allah. Turp është prej Allah. Andaj djetarë kanë thënë, prej alameteve, ma në men këta vlezër, prej alameteve, shenjave, se njani prej njerëzve, një njeri prej njerëzve, e beson ahiretin, nuk e ka muhabet mazdarke, është turpri prej Zotit në këtë botë. Edhe një herë për sërisë, nga se e meselet mëja. Shumë njerëz i thojnë e besojnë ahiretin, shumë njerëz thojnë e kena friga Allahum, shumë njerëz thojnë e na me menhegjin e të vërtetës, me rrugën e pengamberit, e na në sunetin e tina, e na në besimin e pactër, me akide të shëndosh. Po qysh me matë realisht, e matë mi me, ata që kanë thonë djetartë me hadithe, të cilat ne detektojnë, a për një me e ka hajgare, argument, innehu rabbi, kur ka ardhë në gjuna, ka thënë, mo se Zoti, zban. Me Zot, me emrën e Zotit, nalët njeri ju, sot gjenë njerëzi, kur i thukë, ki vriga Allahun, mo se zban, s'nalët. Me gjithë se pretendon, rrugë të pasë. Mo se pengambesën nuk e ka ba, s'ndalët. Kë argumenton se, ose ka gërvishë një man, ose s'ka hiqë, Zotin arrujtë. Pengamberi alejhi salatu e selam, në hadithën se kanë zirë imam Bukhariu, dhe këtë hadithë kanë zirë edhe Budavut dhe shumë predjetarë, mi aftën që kanë zirë imam Bukhariu, ku ka thonë pengamberi alejhi salatu e selam, këtë pengamber e kanë thonë një fjali. A kjo është shumë e rëndësi. Masi e kanë thonë, këtë pengamber a shumë e rëndësi. Ka thonë, këtë pengamber e kanë thonë një fjali. A këtë pengamber, që ka thrasin, në adhurimin e Zotit dhe mohimin e adhurimit diku tjetër përveç Allahut. Dhe këtë pengambert ja u kanë kalzuë një mesaj, një simbol, që që këtë asel dritarën e ka kënjërë për një me ajo. Cile është ajo? Tha pengamberi alejhi salatu e selam. Këtë pengambert kanë thonë, idha lem të stehi, fasna ma shikte, si moskisht mare, banë shka dush. Regull, monument, regull, si moskisht mare, banë shka dush. Dikush të t'i besoj ahiretit, ta shofmi, delnë sprova, a ki mare, a skuqësh, a thu, mos e zbanë Allah, mos e kjo rrugë nuk e tamam, kjo fjallë nuk e tamam, kjo akuzë nuk e tamam, kjo shpife nuk e tamam, ndoj muslimonit zbanë musilë kështu, se kjo nuk e tamam, a nuk e ki mare prej Zotit e vare, kjo, këto fjallë, si më s'ken dikim të njeri, dije se muhabetin ahiretit e ka, muhabet mazdarë, këtë që ka i thojnë, njerëzit edhe arabët e përdorin, do me thonë muhabet argëtimi zbavitje. Andë dhe pengamberi alejhi salatu e selam, nëse s'ki turp, ban shka dush. Qëfar kuptimi ka? Nëse se ki elementin turp, mrena tije, qish kina më mërë vesh? Qish kina më mërë vesh? S'kina qish më mërë vesh? Nëse thojna, dikujna, mos e mara, që kja thot, qëfar mare, s'ka mare. Atare, nuk dina mos qish, s'ka pas toj mos standard, kriter, kurs me bisedu, s'ka. Andaj djetarë kanë thonë, prej shenjeve, ma në me vlezër ta, kjo shkruhet, kjo fjale ulemave shka janë thinjë të mësue. Kjo kjo shfjale ime, fjale djetarëve të mbëjë si Shekhu l-Islam, Ibn Tejmije dhe Ibn Qayyim el-Gjauzije dhe Ibn Kethiri, thojnë se prej shenjeve se njeriu i ka besu ahiretit është turpi prej Allahut. Edhe kura vet, edhe kura me njërës. Argument, edhe argument e kanë edhe ata se pejgamberi jon sallallahu aleyhi sallem, kure kanë përshkrujt sahabët, kanë thanë, i ka ardhë mare që shi vjenë mare, nusës kur hi në natën e nusëris. A këmuni me paramenu sa mare i vjenë? A i për dit ka shtinë qështu, që shi vjenë 63 vite, prej kur ka nisë me ditë aleyhi sallatu e selam, deri sa ka shku të zoti, e ka pas një gjendje, i ka ardhë mare që shi vjenë mare, nusës kur hi në natën e nusëris. Mos e matë një me codit, mos e matë një me codit, smatët me codit, matët me, edhe pse ka, matët me ato nuse, me ato femra të besës, të moralit, të etikës, të cilat erujnë derin në vajzëri dhe martohen që shiko hije një vajzë të shëndosh. Një vajzë të shëndosh. Dhe turpi i saj e blokon deri sa pejgamberi s.a.s.l.m. ka thonë, mjafton beqarja mos me fol për me thon po, se i vjen marrë me thon po. Shkojnë në lipin vajzën për një djalë. Dhe nëse shun ajo po, pse se turpi se le me thon po, se po do me thon unë po lakmoj. Kan thon si të heshte, ajo po. A beqa ajo vejusha jo, ajo që le ka qenë martuar. Pse? Sa ajo nuk e ka këtë ndjenë, ajo a martu njerë, ajo du me dhëmë po, e pranoj këtë djallë. Kjo qka argumenton? Se turpi është një element kandari, e qëtë në kandarë. Si më s'ketë mare, dije vla se s'ka element me të cilën, mund është me diskutu me ta. Andaj djetarët kanë thanë se, elementi turp është prej shenjave që njeriu i ka besue Allahu te bareke ve teala dhe i ka besue ahiret. Pasaj dhe zotë i hon te bareke ve teala, wa ma hum bi mu'minin, ata nuk janë besimtar. Dhe ka shpreha vëllezër ma e skajshme, asni iman nuk e kanë këta, edhe pse dietar kanë thënë se munafikat janë derajat, shkallë shkallë, ka prej tyre ka iman, që të dashovë mi se Allahu Gjellë Gjellë më njërë në faqën tjetër të surës Bekara, në ajetin e 17 që ka thënë, me thaluhum ke me thalil ledhi, istau kadenara, shembulli tyre është sikur shembulli atyre se të kanë kalë një zjarë. Falemma adaet ma haulehu dheheb Allahu binurihim. Kur atyri ju bën dritë, Allahu ja merë këtë dritën. Wa tarakehum fi dhulumat dhe Allahu i lënë ersir. Wa la ju bësiron dhe nuk shikojnë. Pasta e ka pru një tjetër kategoritë të munafikave të cilat janë sikur me shembulli i vetëtimës. Au kësajjibim minës seme fihi dhulumatun wa ra'dun wa barkë. Dhe prej tëre ka si kur shembul i shijut në ersira, në ta ka ersir, bubullim dhe vetëtim, bërk. Mirë për bërk është ndryqim. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ja gjalu në asabiahum fi adhanihim, i vendosin gjishtet të tëre në veshët të tëre. Pasaj Allahu Gjellë Gjellaluhu fletë se kullëma adha e lehum me shaufi. Gjithmonë kur shofin pak drit, ecin. Kur shofin pak drit, ecin. Va idha adhleme alejhim, kam. E kur s'ka drit, bina t'i ku s'kanë mundësi me duru. Dhe më dhe edhe një faki ka, dëregjë, nga se ka pas për munafikave, qka janë pendu dhe janë bo njerës të mirë dhe janë bo musliman të mirë. Nga se e kanë shushit njëherë, çështën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dietarët kanë thënë wa ma hum bi mu'minin, për këtë çka flet Allahu në fillim, ata s'kan kurfar imani sikur Abdullah ibn Ubay ibn Selul dhe kategoria e tina. Ngjajshëm ka fol Allahu xhelal xhelal në surën Al-Anfal. Ku Allahu te bareke ve teala dallon mes foljes dhe emrit. Ktu ka thënë wa ma hum bi mu'minin, hiç nuk janë besimtarë. Qështë ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu për qafirat në gjëhenem? Wa ma hum bi kharijin e minha. Ata kur nuk janë të dalur prej ti. Si kur të kishtë thënë wa ma hum, wa ma e khurujun e minha. Dhe ata nuk dhe të dalin prej ti, kish pas një loj fije shprese që kjo folje mund dal një dit e me dal. Ama Allahu ka thënë nuk janë të dalur kur. Dhe këtu është një regull që kam pru djetartë, se fjalia kur është emrore ka kallëzues dhe krye fjalë është më e fuqishme se kur është fjalia me folje. Kur në ta përdorët folja. Për shembë, kur i thuhet dikujna ti nuk kupton. Edhe kur i thuhet ti nuk i ki asnjë lloj kuptimi, i pakuptueshëm. Nuk ka. Cela është më e fuqishme? Mohimi total. Allahu ka thënë ata nuk janë të dalur prej xhenemit. Sigurt që kishton nuk dalin, ha? Sura Enfal, çka ka thënë Allahu xhelel xhelaluhu? Kur i ka kërcënuar mushrikët ka thënë: "Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim." Ka thënë Allahu nuk i dënon ata kur ti Muhammed jeni mesin e tyre. Rahmet. Tërsa ti e që aty, Allahu nuk i dënon. Mi për që ka thonë, ju adhë, e ka përdor foljen. Allahu nuk i do t'i dënon, dërsa ti e në mesin e tyre. Kure ka përmen pasaj dhe një element tjetër, që ka e pengon dënimi që ka thonë, wa ma kanë Allahu mu adhibe hum, wa hum jes të këfirun. Allahu dërsa ata bajnë jes të këfar, kur nuk i dënon. Qëfar dalimi ka? Ju adhibe hum, mu adhibe hum. Te e para ka thonë, nuk do t'i dënon me folje. Pse ka thonë me folje? Se Muhammed i vdesin dit për ditve. A i stikfari, nëse egziston, Allah o kur nuk i dënon. Nëse egziston të uhidi, njësimi Zotit, Islami, dhe njëri i kërkën fali Allahot, ke, s'ke Muhammed i a i si dënon. Se kjo është e pandalur. Andaj kjo është, që e ka përmendë Allah o te bare kjo e thala, ata nuk janë mu'minun. Lëzër, do shtë e dikush thotë, kjo është e pa nevojshme për neve, çka na duhet neve gjuha arabe, vëllezër, na po volim për Kur'an. Kur'ani ka zbrit arabisht. Dhe nëse nuk kuptohen përgjithësimet e Kur'anit në arabisht, nuk kuptohet asçka është iman. Allah ka përmendur fjalën iman, neve na duhet se xheneti jot është i lidhur për çka fjalë. Allah ka përmendur fjalën kufër. Ti nëse nuk e kupton, xheneti jot është i lidhur për çata. Fjalën nifak, nëse se kupton, xheneti dhe xhenemi janë të lidhur për çata. Domosdoni kuptue. Kurë i vogël, kurë i madh. Kur qëtë prej feje, kur nxerë prej feje. Ka thonë Shejhu Lislamu të imije. E para mesele që kanë polemizu umeti është meselja emrave dhe dispozitave. Kusha besimtar, kush nuk ka. Kush nuk ka musliman, kusha musliman. Kusha munafik, kusha munafik. Kjo e meselja e parë që musliman kanë fillu me polemizue. Kjo e meselja me e madhe. Nuk është punave shtë të apetit di kusha musliman a nuk ka musliman. Jo, nuk është tu. Të apodim e dalu imanin prej kufrit ajo, këto meselja. Kufrin me besimin, a dimi da. Nuk është meselja se ti ja hush të dikush. Apo, khavarisht ja hushin, këtë musliman të qesin qafira. Murgjit i bajnë në ato shkas janë musliman, musliman. Kë nuk është defekti këtu. Pse janë përla musliman për këtë meselja? Defekti është se këj e ka qujt iman, shka Allah e ka qujt kufr, këj qëtër e ka po këtë islamin që e ka qujt Allah islamin, ka po kufr. A kuptu se e rëzikshme është? Shumë e rëzikshme. Se këtu ndërtohën dispozita, lëzër. Andë ka të në, ua ma hum, bi mu'minin, këta nuk janë besimtar. Nga këte meselë të të flasme me lejnë e Zotit të bare kjo e tala, ku të vim të kaptina imanit, kaptina e islamit, ku a thënë Allahu të bare kjo e tala për bedewit, mës thuni, kena besu, thuni, jena nështru, e kështë me radhë, Allahu gjellë gjellë në Kur'ani ka sharu këta detale. Tjetra është, ju khadi unë Allah. Ata mundohën të mashtrojnë Allah. Pse e thamë të mundohën? Mundohën. Ju e lexoni, ju khadi unë Allah, wa alladhina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Fillimisht, dhe si duni me kuptu këtë mesele, kush ka mushaf me veti, vetë me lexon ajetin e 9 të surës Bekara. Edhe e vërejnë një shtesë. Edhe këtu e pohoj atë mesele për të cilën në vazhdimësi mundohëna me shpjegu. Se gjuha arabe është kriteri vetëm që njeriu t'ja mundson me e qelë dritarën e kuptimit. Këtu kanë dhënë djetarët. Një shkronjë është tue e kanë dru kuptimin. Shikoni që ka dhëtë Allahu Gjelluar. Ju khadi unë Allah. Pastaj thotë, o e ma jë khda unë. Ja ka hek të dita një elif. Ate e pare ja ka shtu një elif. Që ka në kupton dhe zërë? Se mu khada edhe khida e dita është khada. E para është khada. Apo që shkarë Kur'an? Ju khadi unë, e dita garë jekhda unë. Një elif mungon, vesh një elif. Te e para është një elif shtes, te e dyta mungon elifi. Po djetarë kanë thonë, që kja, diçka do me thonë? Te e para do me thonë orvatje, te e dyta arritje. Që ka dhe Allah? Te e para, mundohën me mashtru Allahun. Allahu për ata thot, kur thot Allahu, ata e mashtrujnë vetë vetë, nuk thot mundohën, ata e mashtrujnë vetë vetë. Kur ata mundohën me mashtru Allahun, një ka shtu një elifër me kalzu se tip se mundohës se arrin, a kur unë e të mashtruj ti, unë e arri. Smujnë me pas këtu orvatje, se Allahu nuk orvatët. Ha? Që sa fellhin djetarë. Allahu nuk orvatët. Në Allahu, kur ta ban një punë, a thot ta pravoj një herë, që ishpo mdel, ja ka në gabim për i ta bëjnë tjetër. Ha, shalillah. Ska Allah unë kryim qështu. Këtu vlezër e kuptoni madhrin e Zotit. Na kur bojna diçka, ka darë se s'ka në bashkë qështu. Prit ta veti atë, prit ta veti ketë. Mas i ta bashkë, praf thu gabim. Mas 40 vjetëve, djetarë, që koni ma më shafiju, mas 30 vjetëve ka ndru me dhejbin, ka thonë gabim jam kanë, shtash jam mirë. 40 vjetë, 50 vjetë, pse? Shoshit njëri. Ta Allahu s'ka kësi mua bete. Ta Allahu nuk ka kësi mua bete. Je kun fe je kun, bo dhe bo, dhe në formën matë përsosur. A mund me thonë, prit pe këthaj. Ja. Këtë qilë nuk duhet, duhet me mund një tjetër qilë. Këtë tokë zban një tjetër tokë. Ha, shalillah. Kjo nga kudreti Zotit. Kudreti Allahot nuk e këthen veprën për masë. Nuk e këthen. Andë ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, la ju beddelu l'kaullu ledej, te une nuk thejet fjala. Te une nuk thejet fjala. Që ka dhe me thonë? Kur ti thamë diku që kinë zjarë, as Melache, as Gjibril, as Mikael, kur kush së ndërmjetëson, la ju beddelu l'kaullu, zdrohet të une fjala. A do kjo madhria Zotit tonë të varë kjo të ala. Mirë, po këta ka e kuptu në djetartë nga gjuha arabe, nga një elif. Pra, ata mundohën e mashtru Allahun, Allahu a mundohët, hasha. Jo, Allah i mashtron. Qësh i mashtron? Ja u pin djenjat. Se qaj shka ti ka dhonë djenjat edhe ti pin. Para me ndohë Allah, kur ti, dhe mund, i mi vëllë për hipokritat, kur hipokriti mundohët takatin e Zotit me e shvizu këndër Zotit. Kjo që shtu i bje? Mërë, Allah i ka dhonë njerit sy, ka dhonë vesh, ka dhonë dorë, ka dhonë djenja, damar, gjak, buz, hund, nuhatje, ha? Takat. Dhe kitë që të takate, para mendojnë nëse ki mundohet me i nënshtru kundër ati që ka i ka dhonë që to. A rok? Sa rok kërqish. Se ti nuk e di sekretin, kumpinjët dora. Nuk e di ti sekretin, kumpinjët. Ku nalët veshi, ku nalët siri. A i shka e ka dhonë, a i e di. Andaj t'i shpesh herë shkojnë mjekët dhe thojnë, siri o kitë në regullë, po nuk shave njëri. Sirit nuk i mungon kur gjanë, kua defekti? Veshë o kitë në regullë, nuk ndëgjon njëri ju, kua defekti? Allahu e ka ndalë. Njerëzit vdesin edhe zemra ju punon. Me vite që ashtu ri. Vdekje klinike. Pse zvdesë Allah? Pse Allah e le ashtu? Për me ju të regu se ju o ju njerëz nuk muni mi shvizu e takatët që ka ju kam dhënë une kundër muë. Mos i shvizoni aftësi që ka une ja japë kundër muë. Mos i shvizot gjuën tanë kundër muë. Mos i shvizot veshin tanë. Se une dëbaj qashtu me veprue, nëse ti do qështu, une dëbaj me veprue qashtu që ta këthej mrapsht, ti të këtash me punu për muë i të punu kundër vetës. Andë ka thonë, wa ma jahdaune illa en fuse hum, vetë vetën e shkatrojnë. Ama qka ma e keqja? Se ndim. Subhanallah. Allah unë rujtë. Allah nuk ka e gare me Zotin. Wallahi nuk ka hajgare me Allahun te bareke ve teala. Ti mpin djenjat. Ti dhus njim beki. Ti mpin djenjat. Vetë vetën se njim. Nuk mund është me kuptu se keran me gjendje jetu vepru kunder vetë vetë që ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu në surën el-Hashr. Wa la tekunu kelle dhine nësullahe fe ensehum enfusehum. Mosu bëni si ata qka e kanë haru Allahun, e Allahu i ka bo me haru vetë vetën. Me haru vetë vetën. Ska ma këtë se me haru vetë vetën. Nuk ka ma këtë se me haru vetë vetën. Andaj, ata mundohen me e mashtrua Allahun Gjellë Gjellë. Qëka në më thonë në gjuhën arabe ju khadi unë? Khida. I thojnë, diçka shka mshefët. Andaj i thojnë, ati vendit ku njeri ju i mshef senet, me khda. Vendit ku i mshef senet, me khda. Khida do me thonë, diçka shka njeri ju nuk e shfaq. Ata kujtojnë se me Allahun mundët diçka mu mshe, ama mu shfaq kështë nuk jam qashtu. Me Allahun. Andaj djetarë kanë komentue. Kanë thonë, qëfar kuptimi ka kja jetë? A bash munafiki mundohet me mashtru Allahun? Këtu djetarë kanë polemizue. Dëmën, a ka një njeri me men krye që mundët me thonë ta mashtruja Allahun? A ka qësi kategori? Djetarë thonë, realisht nuk ka. Mirë po mërin gjendje e mpirjes derisa kujton qështu. Andaj, komenti i parë i këti ajeti është se kanë thonë djetarët, ata nuk e mashtrojnë Allahun dhe asë nuk e kanë thonë këtanë që nga të mashtrojnë Allahun. Po Allah ka të regu për brenda brendësive të tëre qëka e në të dashë me ba. Pra ata kur s'kanë dalë me thonë nga të mashtrojnë e nuk jena kështu. Po Allah ka kallzu për brenda qka kanë ata. Te qki mendim djetarët kanë thonë, qysh ka mrit e ki? Po një njeri ta mashtroj. Tja baj diqish. Me Zotin e vetë, te bare kjo vëtë ala. Djetarët kanë thonë, kjo se një fakë ja kam pi mendjen. Ja kam pi mendjen. Argument është fjala Zotit te bare kjo vëtë ala, ku ata ditën e gjikimit mpirja e ndjenjave dhe mpirja e katastrofës kiametit e banë mësë me ditë qka folin. Argument, në surën El Mujadele, në ajetin e 18, në surën El Mujadele, në ajetin e 18, do të argumentohemi, a djetarët argumentohen, me këtë ajet se njëri ju mundet me mri me një gjendje, nuk e ditë qka banë, nuk e din qka folë. Argument, ka thënë Zotë i unë të barë kjo vëtë ala, jo me je ba'athuhumullahu, jo me l'kijame, ditën kër Allahu i rinjallë njerëzit kiamet. Që ndodhë? Gjemiën, krejt njerëzit Zotë i unë të barë kjo vëtë ala, i rinjallë. Pastaj, fe jahlifune lehu, kema jahlifune lekum. I betohen Allahut që shu betohen juve. O Allah, o Zotë, se këmbo që ta. Pasha Zotë, pasha madrinë ta në se këmbo këta. Wallahi Rabbina, ma kunna mushrikin. Kër ta morin vesh se për shirkë njeri ju mbetet për gjithmonë zjarë. Që, pistresit ma shka dhëtë, që më ka në Zotë qështu. Që i thëtë Allahu Gjellë Gjellalu hu? Wa jahsebune ennehum ala shej. Ata mendojnë se janë të bëhë diqka. Ha? Ela innehum humul kadhibun, vërtet këta janë renacak. Si ka qëtë Allahu renacak e nuk ju ka thonë se janë të diqka janë të bëhë? Shiko. Tha, ata mendojnë se janë të bëhë diqka. Ama ata janë renacak. Ibn Qayyim el-Jauzije kur e shpjegon këta qka thotë. Sepse renacakut impihët perceptimi edhe ajë më nuk e ndjenë se atë e thanë të batilin të mendu se qatë shumë rrenë edhe thotë që ndër rrenë, këtë qështua andaj, shikoni vlezër ata atë shumë mrinë munafika dërsa mendojnë, thënë, a, e mashtrum Allah u ditën e gjikimit atë shumë ja u vazhdon këtë mendim deri sa ata Allah u i reshton me muslimant me besimtarët e vërtet. Kur të shofin musliman të hië në gjennet, thënë shuj se hinëm edhe na. Allah o thëtë, we, duri bebejnë humbi bab. Ta mam që vjenë skaj për me hi, Allah o e vendos një derë. Ku e në të shku? Në mëdonë, Allah o të barë kjo vëtë ala, që shi kanë trajtu Allah o në Allah o i trajtu në ditën e gjikimit? Derin fund. Pak para se me hi, thëtë këta në masë. Qështë i kini trajtu Allah, qështu e meritoni. Kjo është mendimi i parë se ata me të vërtet mundohë në mashtru Allah. E dyti mendim i djetarëve është se jo, ata nuk mundohë në mashtru Allah, se s'ka kështu njeri. Mendimi parë është ai që Allahun mendon. Mendimi i dytë është se jo, s'ka njeri në fytyrë tokës që e beson Zotin e thot mua më mashtrua ata. Megjithëse mendimi parë është sahi. Mendimi parë është sahi dhe i pranuar tek dietarët e Elisonetit. Mirë po, është rrugës dhe e tefsirit me kallzu çka thënë të tjerë. Jo, dietarë kanë thënë ju khadi un Allah e i Resul Allah. Ata tjerë kanë thënë jo. Ata Allahu po thot, ata se jo që mendojnë Allahu me mashtru, pa ata mundohen Resulin e Allahut të dërguarin e ti me mashtruve. Andaj kanë thënë djetartë, fe e kamel bedel. Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmend bedelin, zëvencusin. Pra, ata pe mashtrojnë Resul Allahin, të dërguarin Allahut. Ata po, njerin, se pe njënë sa më njeri. Ata janë shfash në musliman. Allahu e ka llogarit mashtrimin e Resulit sikur të Allahut. Kjo është mendimi i dytë i dietarëve, se ata e mashtrojnë të dërguarin e Zotit, mirëpo Allahu ja ka llogarit sikur me dashur mashtru Allahun. Andaj, nga ky mendim i dytë çka nxjerrët? Se çdo shkelje e të dërguarit të Allahut llogaritet te Zoti, shkelje e autoritetit të Zotit. Andaj, kufri në Muhamedit është kufër në Allahun xhelal xhelal. Me thonë dikush e shhedu en la ilaha illa Allah, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit tjetër përveç Allahut, ama nuk dëshmoj se Muhamedi është dërguari i Allahut, ai kur nuk është musliman. A e kuptut? Deri sa të thoje enne Muhammed e Rasulullah, andaj ka pas për jehudve që kanë thonë la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu ka thonë kafira, kafira janë. Pse ju ka thonë kafira? Hatta jeshhedu enne Muhammed e Rasulullah, nësa dëshmojnë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Andaj kjo është mendimi i ditë, sa ata nuk e kanë mashtrua Allahun, po e kanë mashtrua Resulin, Allahu ja ka llogarit sikur e mashtrua Allahun subhanahu wa ta'ala. Elusim Zotin ton të barek e wa ta'ala, që Allahu gjellë gjellëluhu mos në bije në kësi gjendje, që neve tërvatemi, as mos në shkoje mendja që mashtrua Zoti e që mashtrua Resuli sallallahu aleyhi sallam, dhe asë mështë i mashtrojnë besimtarët. Argument, se Allahu Gjellera ka thonë, walledhine e amenu, dhe mundohen mi mashtrua ta që a kam besua. E djetarë ka thonë, kjo është arritshme. Qysh është arritshme të rësullet dhe të këta që kanë besua? Andaj munafika ka pas, në kohën e përmësëram, për të cilet munafika ka pas sahabe që kanë dalë mbrojtje. Sa'd ibn Ubade, njani prej zotrive të sahabeve, ka polemizu, e ka mbrojt Abdullah ibn Ubej ibn Selulin. Ka dhënë vallaj së në prej kërkush. Vallaj së në prej kërkush. Deri sa Usejdi ibn Hudejr i ka dhënë edhe ti e munafik se i të mbrojt e atina. Pe jo, sa mi ka qëtësua? Ka dhënë, nuk ka qështë. Ki se njef ketë. Ki nuk e njef ketë. Ka dhënë Shejhu Lisam të imije, ka dhënë ju kefiru regjullu regjule, wala yakunu ahaduhuma kafiran, munet një njeri me bo qafir tjetërin prej natit, prej gjelozijës, asë janë njësa qafir në mesele. Dhe me thonë egziston mundësia me në mashtruë musliman. Këtu du me përmen një mesele që ka mërmen djetartë. Ibn Qayyim el-Jauzije flet për mirësin tibin, mirësin e besimtarit, dhe zë është e përhapt në mesin ton, në mesin e njerëzve, sidomos në kohën tonë, se pa u konë njëri shërrit së një arrinë qëllimit. Edhe fatë këtësisht dojnë me futë edhe në mesin e muslimanëve. Ti se një fshërrim, vla. Ti s'po menon me sharë. O vlezër, a e dini se Muhammed e Salam kur nuk ka menu me sharë? Nuk ka menu me sharë. Argumentën se edhe munafikin e ka kujtu musliman. Edhe Allahu nuk e ka qërtu për ata. Sa'd ibn Ubade e ka mendu munafikin më të madh musliman i ka dalë mbrojtje. Dhe aja është faktori që ka pejgamberi sën është hakmar për cënimin që e ka bë grujës vetë. Pse ka dalë Sa'd i mbrojtjen e ti? Sa i ka thonë, unë jam i mirë, këta e këmë bësë shokë, tu ditë këna i në islam, pse ki më konë i keqë? A nuk e ka ditë se ki është pej mrejnë a i keqë. Kjo që ka argumenton? Se i dërguar i Allahot dhe shokë të ti, s'kan në menu me sharë, argument tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam ja u ka pranu t'i ashtë më njerëzve. T'i ashtë më. Qysh i kanë trajtu, e kanë trajtu. Ketër, pejgamberit alej salatës selam, shpeshar kër i ka thonë dikush, e ka zonë në gjuna, në mëkat, në kufër, ka thonë shlam, ja Rasulallah, se mo nuk e baj këta. Hacë, të ka shlua. Me mentalitetin i cili dëshiron të imponohet, se dush me menu me sharë, mësë shlua vla, se ki nuk i dijet. Jo, Allah, për janë sa më ka punu me kera regula. Aja kalon njërin të lirë, la i krahe vid din, unë e menon, khajrë, edhe dhe zërmon e mendë, pse na mendojna mirë për njërzit dhe nuk mendojna me sharë, mos mendo këta pa aftësi, mos e mendo këta pa aftësi. Kjo fuqi, a di pse, se ti qashtu je dhe qashtu i menon të tjerët, i mënkaj i me lëgjëzi në mederi gjusë salikin, thot i mirë i menon për ketë mirë. Së mundet me paramenu se njëri bend keqë, i mirë i mendon për këtë mirë. A dini se i dërguar i Allahot për argumenteve se ka menu mirë, dheri sa Allah e ka ndalu, a i ka mendu se edhe agjën e vetë me mujtë me shtidi kona tje. Nanën e vetë, ka thonë, o Zot, atë shkojt të e vori nanës të e me të lipi istikfar për ta? Na kur e këshirëmi veç e këshirëmi funin, a fillimin? A e ka ditë Muhamedi alayhi salatu wasallam se nana vet ka dek mushrike, po? Pse ka kërkuar prej Zotit me bëj istighfar për ta, se ai ka menduar se Zoti aq i mirë mundet me bë nëpërmjet istighfarit me gjajt në rrugë. Allahu ka thonë, jo, s'ka rrugë. Tamam, përgjigja ka ardhur, ama ai ka menduar mirë. A njerëz ka thonë, sot menon me sherr, mos i beso kërkuina. Heç kërkujt nësi beso, si të fole, këtheja kit me të keq, edhe mirë me fol, hajtë se këtë mirë kër fol, ki keq e ka. Atërë Allah, këpraftoj e dunja, e se s'ka më dunja. Masi edhe kër të fole njëri mirë, keq i mirët, kër të fole drejt, keq i mirët, s'ka njëri të mirë në dunja, këtë janë të prisht, këtë argument nëse ti e i prisht, se s'sheh khajrë të njërzit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur të thoje njëriju, ehleke nas, u shkatrua njërzit, fehua ehleku hum, aja ma i shkatrumi. Pse ma i shkatrumi? Ketu prishën, jo dhe ti i prishket, se si janë prishket, vallaj nuk janë prishket. Ka dhe mbe nga mirë, ale i salasam, el khajru, fi ummeti ila jomit qiyame, khajri në umetin tem, deri ditën e gjikimit. Kuj të folti, shkaj të folti? Ka hup hajri në këtë umet, këtë munafika jambo, këtë mushrik jambo, këtë e kanë shlufejnë Zotit e Barëk e Vëtëala, kur kush tuk e ka derë për këtë umet, jo vlajdo, ti tuk kanë përzime se ti ka përzi Allah, se ki defekt në zemrën tane, shiko me sunet të pengamberit, a i ka mendu se hajri dherë ditë, tha pengamberi alejhi salatu e selam, deri kur Allah ti merë shpirtat e besimtarve me një erë, deri atëherë umet, ka me pas njërës të mirë, dhe kjo nuk guxon me dalë për kryje. Nuk guxon me dalë për kryje. Pse? Se kjo është humbje motivit. Nëse ti e mendon se kjo umet i Muhammed e Sanam shkathoj në ena musliman, këtë kanë dalë për feje, këtë janë munafika, këtë janë bubidatëgji. Shka mbet këtë umet? Allahu e kalon në mesin e 7 miliard e 500 milionve këtë umet në 5 veta, në 10 veta, më mbajt e beden. Asë njëherë. Kjo me mendu keq për Zotin. Kjo është me mendu keq për Zotin. Nga vjen kjo? Nga se nuk e njofna sunetin e pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Mendo mirë, ka thonë pengamberi aleyhi salatu selam, nga Abi Hurajra, hadithin e Muslim, ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu, unë jam të robi që shmenon për muhe. Unë jam të robi që shmenon për muhe. A i shka mendon për Allahun mirë, mendon se khajri është i përhapt. I përhap deri sa Imam Mahmedin kër e kanë pyt nëse kojshia jam krishter apo kojshia jam jehudi, i vdes djali, i vdes gruja, i vdes baba, i vdes nana, shka mi thonë do të flasëm e lejnë Allahu Gjellar për këtë dispozita, po për e marë këtë fragment për ta argumentu këtë tru të madhë të muslimanve të vjetër. E kanë vetë Imam Mahmedin, e kanë vetë Ishakin, e kanë vetë Hasan al-Basriun, kanë vetë nëzënsat Imam Mahmedit. Qka me thonë, kur t'i vdese e kujshijës krishter baba? Allah e më shirovë së më thua. Jehudi, qka me thonë? Ka thonë thuj, në një transmitim ka thonë se di. Imam Muhammedi thotë se di. Se di shka me thonë. S'kam transmitim. Në transmitim tjetër ka thonë, thuj Allahu ta shtof pasurien dhe familjen. A ban? A ban kryshterit mi thonë kështu? Allahu ta shtof pasurien dhe ka transmitue halali në sunetin e tina. Pse valë? Nga se truri jo du të me menu me kajrë. Truri jo du të me mendu me kajrë. Andaj vlezën këtu met ka me pas kajrë dhe ditën e gjikimit. Edhe mos i humë shprejësat kur, as burgosja, as torturimet. Vlezër, sot në botën arabe, burgosët hoxalar, lëdhe hoxë. Një pëse ka fol, njëri pëse s'ka fol. Është bërë problem, edhe me fol, është problematik. Po edhe mos me fol, është problematik. Dhe mund, ta komenton heshtjen, ti tu hesht dhe do me thonë, aha, nuk ban mu bona si ata. Një vla musliman hesht, ne i thonë, ati ma si tu hesht, ha. Jo, ve vllai dash, nuk janë këto dispozitat e Zotit te bareke ve teala. Andaj njeriu nuk bën me mendue kështu për Zotin e tij as për besimtar. Pastaj ka thënë Allahu xhallahu ala: "Wa ma yash'urun", dhe ata nuk e ndjen. A kjo është sifati, a kjo është rezultati më i keq, mos më ndje. Këtë çka të punësh ka e bojnë ata, ata se dinë se janë të bëjë kështu. Andaj ma vonë, ma vonë, dhe ta shofëmi, kërë thëtë Allahu Gjellu Ala, wa idha qile lehum, kur t'ju thuhet që tënve, la tufsidu fil ard, mos bani rënime, qërënime, mos bani shkatrime në tokë, që ka thonë? Inna ma nahnu muslihu, na mirë në të ba. Rëtullim. Ma në me në gotën, që e ka përshkujt për nga meslam. Këtë gotë, nëse e këthen mrapsht, sin të akurgja, nuk mbushet të akurgja. Zotin arrujt. Andaj, ju ka thanë, ma hum, ma jesh urun, dhe ata nuk ndijen. Shë urë, qka do me thanë? Për dëgjoni, jesh urun. Në gjurë arabe, shiër i thojnë poezis. Shiër i thojnë flokës. Shiër i thojnë petku qka e vesh nër këmish. Nën veshën e cila është publike. Dhe esenca e fjallës shiër do me thonë simbol. Do me thonë simbol. Poetit i thonë shair, sa aje nëzirë prej brenda do me thonë dhe nëzirë jashtë. Edhe ndjenja, qka janë? Ndjenja, qka janë? Do me thonë, ti ki hi thellë dikun dhe e ke ndje. E ki kopë një ndjenjë të thellë. Kjo ndjenja. Andaj nuk ndjenja është mrenda. Ndjenja është ndjenjë, pasaj delë në trup. Pasaj delë dhe shfaqë. Allah o thotë, kretë këtë veprimtari që ka e bojnë ata dhe rezultati që ka vjen prej këtyre veprimtarive, ata ketë, këta janë të pimë në ndjenja, Zotin arrujtë. Më t'i pi Allahu ndjenja. Pasaj thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, fi kulubihim marad, në zemrat e tyre ka sëmundje. Fezadehum Allahu marada, Allahu ja ushton sëmundjet, walahum adhabun elim, dhe ata kanë një dënim të dhëmshëm, bima kanu e këdhibun për rejnat që i kanë thanë, kretë këta Allahu e qunë rejnë. Kretë këtë veprimtarit e tyre e qunë rejnë, që nën kuptonë se një faku është rejnë. Më mundu me mashtru Allahun është rejnë. Me e mashtru besimtarin është rejnë. Dhe u rejnë Allahu këtë cilësi. Andë ka thonë nga mbejrë alejhi salatu e selam, e vallahi, me u shkatru qabja, qabja, që anë shumë e shenjit e Zotit, është ma e lejtë se mu vra një musliman për hak. Allahu je ghirë gjelëzon për robin e vetë, dhe njëri ju du të më pasë kujdes, se kush e nënshmon një muslimtar, një musliman, andaj këtu të munaf, edhe tjetra se nënshmimi besimtarve është prej cilësive të munafika. Men adhe li valijen adhe në tuhu bil harb. Ka thonë për nga mbejrë e sëlam, ka thonë Allahu Gjellë. Kush ma mundon një miktimin, i shpalli luft. Kush ashtë parë që ka i shpallin luft, besimtare munafikat. Mundon i mashtru, mundon i mashtru, mundon me i trajtu me mashtrimet e tyre, e i mundojnë. Andaj djetartë, prej tefsirave që i kam përmen, ka thonë, Allahu nuk e ka zgjatë tefsirin e munafikave, vetëm se me i qetsu besimtarët, se gogja siklet kanë shkaktue. Njani cili të hitije në dhomë, të hitije në shpe, të hitije në shoqëri, dhe mundohet prej brenda me çkatru. A shumë rrezik. A shumë rrezik. Virusi mrena shumë i rrezikshëm derisa ta kapësh. Andaj vëllezër, mos të bëhemi prej atyre të cilët i mundojnë muslimanët e të llogaritmit e Zotit me nifaq. Wa ma yashurun, edhe na nuk e ndina. Allahu na ruaj nga devijimi dhe nga nifaqi. Kjo çka ka të bëjë me këtë ajet, do të vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala në ligjëratat e ardhme që të flasim për sëmundjen, të cilën e ka përmend Zoti jon te bareke ve teala, çka do të thonë sëmundja dhe pse Allahu i ka përkatësuar zemrave sëmundje. Se ka sëmundje dorës, cyrit, dveshit, ama sëmundje e zemrës a më e rrezikshmja, nga se ka të baje me vullnetin, motivin, lëvizjen, imanin, islamin, këto a të zemra. Dhe psysh e shtënë Allahu smundjen, dhe qka ka pasoja kjo smundje prej pasoja shumë të rrezikshme, elusim Allahu Gjellu Ala, që Allahu t'i largon të gjitha smundin nga zemra jon, elusim Allahu të barëke vë të ala, që Allahu Gjellu Gjellu Ala, në banë prej besimtarve të sinqert, në banë prej besimtarve besnik dhe Zotit, elusim Allahu Gjellu Gjellu Ala, që Allahu të barëke vë të ala, të nëjë qelë dritarë të kuptimit të Kur'anit, të kuptojnë a fjallin e Zotit, të zbatojnë në jetët tona, të komunikojnë që është i knash dhe razi Zotit jon, Gjellu Gjellu Ala, elusim Allahu të barëke vë të ala, që ati ku e kemi qëlluë, Allahu të barëke që u atara të regjistron në veprat e mira ati ku kemi gabue dhe kemi rëshit ajo prej meje dhe prej shejtanit, elusim Allahu Gjellu Ala që të na i falë gjunahat tona, të i falë rëshitit të tona, e Allahu të bare kjo u atara të na mundëson me pësue me veprat e mira, me rezultu me veprat e mira, me manifestu veprat e mira dherë në frimarin e fundit, të kulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.